1892 թվականի հոկտեմբերի 25-ին մարտական խումբը գիշերով դուրս է գալիս Հավթվան գյուղից եւ ուղևորվում Վան։ Ինչպես արդեն նշվել է, Դումանի խմբին են միանում նաեւ արմենականները, թվով 14 մարտիկներ։ Քանի որ արմենականների խումբը Վալադներ ուղեկցող առաջնորդ չի ունեցել, այդ պատճառով նրանց խմբապետը Ներսես Բողոքյանը դիմել է Դումանի խմբին։ «Մենք էլ ենք ուզում երկիր մտնել, երկիրը մեզ կանչում է, կարելի է միանալ ձեզ հետ»։ Մեր ընկերները այդ խնդիրը թողեցին Դումանին, որ նա որոշի, քանի որ նա խմբի պետն էր։ Դումանը համաձայնեց, ասելով, «Երկրի շահը այդ է պահանջում, և ես հակառակ չեմ կարողանել»։ Սալմաստի հայերից շատերը, որոնք մեծ սեր ու հարգանք էին տածում ֆիդայինների նկատմամբ, եկել էին ճանապարհելու մարտադաշտ գնացող զինվորներին։ Տեսարանը, վերհիշում է Սարուխանյանը, շատ սրտառուչ էր, երբ ընկերներս համբուրվում էին իրար հետ, գուցե էլ չտեսնվելու համար։ Խումբը բաժանվեց մեզնից և կորավ մթության մեջ։ Մերոնք, գրում է Խանասորի Վարդանը, Պարսկաստանից գալիս էին Նիկոլի առաջնորդությամբ, արմենականներն էլ էին ուզում վանգալ, միանում էին Մերոնց հետ։ Եվ որովհետև արմենականներից անզեն մարդիկ էլ են լինում, Մերոնց առաջարկում են, թե մեզ էլ զենք տվեք ինքնապաշտպանության համար։ Վան հասնելուց ձեզ կտանք, Մերոնք տալիս են։ Երկու օր անց մարտախումբը հասնում է Սարայ Գավառանից գյուղաքաղաքի մոտակայքում գտնվող Չոլ Չիման բնակավայրը, և լույսը բացվելուն պես անակնկալ ընկնում պաշարման մեջ այդ վայրերի քրդական ցեղախմբերի կողմից։ Չնայած դերևս աշուն էր, բայց սարսափելի ցրտահար օրեր էին եղել, և տեղացող առածյան պատճառով ֆիդայիների համար շատ դժվար է եղել արագ տեղաշարժվել։ Խմբի դուրս գալուց երկու օր առաջ, նշում է դրոշակը, լեռները ձյունով ծածկվեցան, բայց այդ չէր կարող արգելք լինել հայրենիքի զինվորներին։ Ձյունն այդ լեռներում կես արշին հաստությամբ նստել էր, ճանապարհը բոլորովին փակված էր, հայդուկները անպատմելի, աննկարագրելի նեղությամբ ճղում էին ձյունը, թեև դանդաղ, բայց միշտ առաջ են շարժվում։ Սարայ Բողասքյասան կրիվների մասին առաջին գրավոր տեղեկությունները հաղորդել է Ռոստոմը, որն այդ դեպքերից շաբաթներ անց եղել էր այդ վայրերում և տեղի բնակիչների պատմածներից տեղեկացել դեպքերի մանրամասներին։ Ահա այդ կրիվներին մասնակցած քրդերից մեկի պատմածը. «Մենք 2000 հոգի էինք, ամբողջ հայդարանցի ցեղը ոտ երկանքնը. Ֆեդերինների անձնազոհներին մենք պատահեցինք լեռներում. Նրանք 70 հոգուց ավելի էին, իրականում զինախմբում եղել են 54 մարտիկներ. Հալածելով դրանց, մեզ հաջողվեց իջեցնել լեռներից և ծգել բաց դաշտի մեջ. Այստեղ միայն սկսեցինք մեր կռիվը. Մենք կարծում էինք, թե նրանք այժմ մեր ձեռքում են, թե նրանց դրությունը հուսահատական է, որովհետև փախչելու ոչ մի հնար չունեին»։ Հիրավի հայտնվելով անելանելի իրավիճակում, Դումանը և նրա մարտական զինակիցները, բնավ չմատնվելով խուճապի, սառնասրտորեն դիմում են մի անհավանական և չափազանց հնարամիտ քայլի, որն այդ պահին հակառակորդի զգոնությունը փոքրինչ թուլացնելու և ժամանակ շահելու թերևս միակ միջոցն ու հնարավորությունն էր։ Բայց, շարունակում է քուրդը, «Մեր զարմանքը, երբ այդ ֆիդայիններից շատերը մեր գնդակներ արձակելու ժամանակ ամենայն սառնասրտությամբ և հանգստությամբ հանեցին իրենց թաշկինակները և սկսեցին պարել կլոր պարեր»։ Ցնցող տեսարաներ, հազարավոր թշնամիներով շրջապատված հայդուկները, արհամարելով վտանգը, արիասրտության հրաշալի օրինակ դրսևորելով շուրջ պար են բռնում։ Ապշահար քրդերը զարմանքից քարացած, դադարեցնելով հրացանածությունը, ակնապիշ հայացքով դիտում են այդ տարօրինակ տեսարանը։ Չնայած տեսարանը իրոք զարմանահրաշ էր, բայց այն երկար շարունակվել չէր կարող։ Ստապվելով հայդուկների կախարդիչ ներկայացումից, քրդերը չորս կողմից վրա են տալիս, և անխուսափելի մարտը սկսվում է։ 54 քաջակորով հայդուկներն ընդդեմ 2000 քուրդ զինյալ ձիավորների, որոնց մի փոքր անց Սարայից օգնության է գալիս թուրքական կանոնավոր զորքը։ Իսկ այդ ընթացքում ֆիդայիներն արդեն հասցնում են հարմար դիրքեր ընդրել եւ աներկյուղ ընդունելով մարտահրավերը գազմ ու պատրաստ սպասում են դիմագրավելու հակառակորդի գրողները։ Լեշակեր քյուրդերի ձիավոր խմբերը հա գալիս են անհատնում, գրում է դրոշակի հոդվածագիրը։ Սարու դաշտ բռնվեց, հավարի եկած էին 4 աշիրատներ՝ մլանցիկ, թակուրցիկ, մուկուրցիկ եւ շամսկցիկ։ Կեսօրե վերջը նրանց տիվը 1000-ի հասավ, 500-ից մինչև 600 ձիավոր, մնացածը հետիոտն։ Հետսետե խումբը 3 կողմից շրջապատվեց։ Վստահ իրենց քանակական տասնապատի գերակշռությանը, քրդերը ձիավոր եւ հետիոտն նետվում են գրոհի։ 54 մոսին հրացաններից միաժամանակ տեղացող դիպուկ եւ հզոր համազարկերը կատարում են իրենց հունձը։ Դումանն իր անսասան եւ խրոխտ կեցվածքով ոգևորում եւ ղեկավարում է աներեր մարտնչող ֆիդայիններին։ Ընկերներ, ձեզ մատաղ, որոտած խմբապետը, խփեցեք, հաջողվում է մեզ, մեռնենք մինչև վերջին ընկերը մեր բազմաչարչար Սուրբ Հողի վրա, զարկեցեք, թող անընդհատ սուլեն մեր գնդակները, բայց միայն փամփուշտի հետ զգույշ, էլի կռիվ կունենանք։ Քուրդ հրոսակախմբերի գրողները տապալվում են հանդիպելով հայ ֆիդայինների աննկուն դիմադրությանը, տեսնելով, որ միայն քրդերի ուժերով անհնար է կոտրել ֆիդայինների դիմադրությունը, մարտադաշտում հայտնվում է թուրքական կանոնավոր զորամասը, բայց կռվի ընթացքը բոլորովին չի փոխվում, հայ ֆիդայինների դիրքերը ավելի քան ամուրեին եւ անսասան։ Սարայի Միրալայը հազարապետից բարձր, շարունակում է դրոշակի հոդվածագիրը, զորքը հանում է կռվի դաշտ, ապա սարսափած եւ փոշմանելով գոռում. Գերիգյունուն, գերիգյունուն, ասինքն ետ դարձեք։